эфіры радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Стравеччыну ў ваколіцы хутара Рассолы, каб шукаць знакаміты крыж Аняліна. У сваім дзённіку за 1966 год, апублікаваны ў часопісе «Дзеяслоў», Уладзімір Караткевіч пісаў наступнае. Паўстанскі крыж ля дарогі, не адгабляваны, а так, нібы цэлым дрэвам, нібы ўзяў рукамі папярочыну і выгнуў яе на ўласных магутных грудзях. Падаў, валілі некалькі разоў, шкодзіў рознай навалачы, што некалькі разоў тут ішла, зноў ставілі людзі. Так і ўяўляеш, што яшчэ праз 100 год, калі не знішчаць, папярочына будзе ледзь не над самай зямлёй. Трэба было б добра надтачыць бервяном, надтачыць добрымі шыпамі, бо ад жалезных скобаў дубу шкода, ды паставіць на ранейшую вышыню. Збіраючыся на Астравеччыну, мне вельмі захацелася наведаць тыя мясціны, якія апісвае Караткевіч. Дзіўна, але нідзе ў беларускім сеціве я не знайшоў выяваў гэтага крыжа. Гэты крыж не прысутнічае на краязнаўчых і турыстычных сайтах як цікавы аб'ект. Між тым, пра гэты крыж Караткевіч пачаў у свой час пісаць аповесць і ўспомніў у сваім вершы «Дом сябра». И твой святы и светлый человек, твой дым и крыж могутный Анялина, твой лубин золоты, твой лес на узгорках синих и стронги у крыштали маленьких рек. Гэты верш прысвечаны Адаму Мальдзісу, якога я папрасіў выступіць маім правадніком. На жаль, спадар Адам не змог за сваёй загружанасці працай скласці мне кампанію. Я кіраваўся на мясцовасці згодна ягоным тлумачэнням. Ну, ходзіць легенда там мясцовай, што ў 1862 годзе перад паўстаннем туды прыязджаў Каліноўскі, прыязджаў туды, меў дачыненне да гэтых, да Аняліна, жонка ці ўжо ўдава Кіркора. Крыж гэты, ну, ён быў пастаўлен пазней, відаць, трохі, мяркуючы, але сапраўды, вот у такой форме, гэта на перакрыжаванне дарогі віленскага тракта, раней віленскі тракт меў адгалінаванне, была дарога прамая з Вільні ў Астравец. Чаму Астраўцы? Таму што не тады ў Астраўцы з'явіўся гэты дамініканскі кляштар, і от і тады была дарога, так і называлася Астравецкі тракт. Дык вот гэты крыж стаяў і цяпер стаіць. Ну, таму мой швагер, гэты Альбін, якога няма ўжо ў жывых, канешне, ён аднаўляў таксама гэты крыж і стаяў. І Караткевіч павёў з яго сімпатыі, ўжо не адзін прыязджаў. Ён мне піша, ну, яна тады жыла яшчэ, вядомая артыстка прыязджала вот туды. Пальчеўская. Ну, гэта ж яна ў Віцебску працавала, а потым яны падарожнічалі з Караткевічам па гэтаму самому, па Прыпяці на караблі, а потым прыехалі дваіх. Начавалі ў гумне. За вёскай Палушы дарога бярэ крута ўправа, і за парослай лесам высокай гарой шлях раздвойваецца. Правейшая сцяжынка бяжыць на хутар Рассолы, а вось лявейшая, згодна тлумачэнням Мальдзіса, і была колішнім каралеўскім шляхам, з Вільні ў Астравец. Уздоўж гэтага шляха растуць старыя бярозы, а калі за даляглядам хаваюцца драўляныя электрычныя слупы, што ідуць у бок Рассолаў, дык цалкам можна ўявіць сябе падарожнікам 19-га стагоддзя, бо нічога, акрамя шуму цягнікоў за лесам, не напамінае пра наш час. Вакол толькі пагоркі, пералескі і палі, ні хаты, ні чалавека. Часам стары каралеўскі шлях ператвараецца ў змрочны калідор са старых дрэваў і хмызняку, у жывую дэкарацыю да нейкага страшнага кіно. Нават сонечны дзень не здымае з краявіду налёту таямнічасці. Затым дарога ідзе ўніз да невялікай забалочанай рэчкі, каб пасля грэблі знікнуць у лясным гушчары. Але крыж павінен стаяць перад рачулкай. Крыж апеты вось у такой легендзе. У недалёкім маёнтку Анялине жыла паненка, якую клікалі Марыся. Да яе з Вільні прыязджаў закаханы паўстанец. Неўзабаве паўстанца арыштавалі і пачалося следства. Выклікалі на допыт і паненку. Праз нейкі час таго паўстанца павесілі, а Марыся ўзяла ў галаву, што гэта ўсё па яе віне. Што нешта лішняе яна сказала на допытах. Замуж тая жанчына так і не выйшла, засталася ў дзеўках, вучыла да самой смерці грамаці сялянскіх дзяцей, а ў памяць пра каханага паставіла высачэзны дубовы крыж. Я блукаў па наваколлі і ніяк не хацеў змірыцца з думкай, што гэткага легендарнага крыжа няма. Што яго або знеслі якія дурні, альбо перамаглі сілы прыроды. Але ў гэта верылася слаба, бо да з'яўлення тут Караткевіча крыж прастаяў 100 гадоў, што магло яму перашкодзіць прастаяць яшчэ гадоў 50. Няўжо збылося Караткевічава прароцтва, і крыж ізноў нашкодзіў нейкай навалачы. Ён тады мне, калі падслухаў гэтай легенды, яго любімае слова было «стары». Вот, ведаеш, што стары, давай напішам два творы на адну і тую самую тэму. Я говорю, так я ж толькі літаратуразнаўчая. Ой, напішаш, ты ж часам так раз такія сюжэты разварачваеш. І я напісаў «Восень пасярод вясны», вот пра прыезд Каліноўскага, маёнтак у Аняліна, і вот як ён тут. Там Марыську Чарнабрыву сваю сустрэў, усё такое. А Караткевіч напісаў, вот у трэці тому вайшоў, крыж Аняліна, но ён не дапісаў. І ён захапіўся гэтай ідэяй, што крыж можа ратаваць, перанёс падзеі ў час другой сусветнай вайны. На зваротным шляху мне трапілася пара нестарых сялян, і кабета канчаткова пахавала мае спадзевы. І Владзімір Караткевіч апісваў крыж, прыдарожны крыж драўляны, які быў, я так зумеў, вот гэта стары шлях нейкі, так, вот гэта, дзе я хадзіў, так? І там вот перад балотам вы нічога не ведаеце. Там уже быў калісьці крыж, як кару пасілі, но гэта даўно ўжо. Але ён быў, так? Крыж быў. Дрэвяны крыж. Памятаеце яго, так? Да. Што ён сабой уяўляў? Это быў высокі, нізкі, в рост чалавека. Не, вышэйшы быў. Вышэй мяне было. Вот это ж усё былі лясы калісьці. Это цяпер, видзіце, цяпер паўбіралі, ўсё павысушывалі яго палі, зрабіліся. Тут во была дарога. Яна, і... да, ішла дарога. Цяпер я няма ўжо. Нават следа ад яго не застаў. Не, не будзе ўжо. А яго звалілі, ці ён сам разваліўся? Я выехала ўжо тады, 19 гадоў. Мне было, я адсюль выехала, я цяпер апяць вярнулася сюды. А здалёку? Далёку? Выехаўшы была ў Захарышкі, пад Катлоўку. То ў Караткевіч так пісаў? Крыж памяці паўстаў, не? Не скажу, не. Нічога не казалі пра яго. Ну, калісьці інтарэсаваўся гэтым. Мы цяпер, кажам, дрэвы робім, шукаем сваіх гэтых прадзідаў, усё то калісьці. Кажу, пазміралі, вы цяпер хочацца дзе каго і найсці. І вот так адзін аднаго пытаемся. Яшчэ жанчына паведаміла, што апошняя карэнная жыхарка Расолаў мне таксама нічога не раскажа, бо нядаўна загінула страшнай смерцю. Тут ужо ў Расолах наязная толькі жыве. Была яшчэ цётка, у тым году пайшла ў лес і не вярнулася. І нашлі мы яе, таго, нашлі кускамі разарваную звярамі. Ваўкі? Ваўкі, і да, страшна было. Это паза той год. І пад самай хатай пачці нашлі. Нашлі пад хатай, там дубы тры такія растуць. І там тады сын нашоў разарваную голова сабе, ногі, боту не нашлі, вообще страшна было глядзець. А часта такое? Пра ваўкоў які? Ваўкі ёсць. Ёсць, так? Ёсць ваўкі, конечно, ёсць. І днём могуць напасці. А вы ў газеце не чыталі о Стравецкай праўдзе, як да людзей у ягадах выходзілі? Калі б я не ведаў, што это каля сажалкі, пайшоў бы далей у лес. Мяне б маглі чакаць сёння вясёлыя прыгоды, так? Ну, вы видите, як я еды чакаліся. Расцягнулі. Сляды ваўкоў гаварылі. Але Астравецчына не засталася без паўстанцкага крыжа. 2 гады таму назад тут паўстаў яшчэ адзін крыж, помнік у гонар 150-годдзя паўстання Каліноўскага. Паўстаў не на скрыжаванні дарог, а ў лесе, нібы схаваўшыся ад вачэй, і разам з тым стаіць той крыж на высокім пагорку, што нібы велізарны пастамент падкрэслівае значнасць той падзеі ў памяць, пра якую той помнік пастаўлены. Зроблены крыж з шэрага каменя ў выглядзе гіганцкага мяча, які загнаны вастрыём у зямлю, у той пагорак. На крыжы выгравіраваныя паўстанцкі пароль, каго любіш, на лацініцы і кірыліцы, на версе крыжа, гэта значыць на тронку мяча, выява пагоні. Паўстаў гэты крыж дзякуючы чалавеку, які цяпер знаходзіцца ў турме, нібы той паўстанец з легенды. Імя яго Алесь Юркойць. Пра гэты крыж і пра чалавека, дзякуючы якому ён паўстаў, мы пагаворым у наступнай перадачы. У эфіры Радыё Свабода мы з вамі блукалі ў ваколіцах хутара Рассолы. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!